sportu. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O zajęcie się sprawą tzw. podwójnych standardów żywności zaapelowali do Unii prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Muzeum Polskiemu w Szwajcarii, najstarszej tego typu placówce na świecie, grozi zamknięcie. Na zanektowanym przez Rosję Krymie zostało zatrzymanych według różnych źródeł od 30 do 34 Tatarów. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej zaapelowali do Unii Europejskiej o zajęcie się sprawą tzw. podwójnych standardów żywności. Był to jeden z tematów zakończonych w węgierskiej miejscowości Szekszárd dwudniowych rozmów prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Sprawa podwójnych standardów żywności stała się aktualna, gdy po badaniach laboratoryjnych okazało się, że niektóre zachodnie koncerny wykorzystują tańsze składniki w żywności produkowanej na rynki w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowacja i Węgry od wielu miesięcy domagają się zmian unijnych przepisów w tej sprawie. Mówił o tym na Węgrzech słowacki prezydent Andrzej Kiszka. To jest dyskryminacja, która w nowoczesnej Europie jest absolutnie niedopuszczalna. Sami sobie z tym nie poradzimy. Potrzebujemy współpracy Komisji Europejskiej, byśmy mogli wpłynąć na producentów żywności, aby nie dochodziło do dyskryminacji naszych krajów. W podobnym tonie wypowiadał się po rozmowach na Węgrzech prezydent Andrzej Duda. Coś jest produktem albo jest bublem. Jeżeli jest produktem, ma określoną jakość i ta jakość powinna być dla wszystkich jednakowa. My się nie zgadzamy na to, żeby naszym obywatelom, naszym konsumentom i nam także, bo my także jesteśmy konsumentami, wciskano buble. W lipcu w Budapeszcie ustalono, że Słowacja w imieniu Grupy Wyszehradzkiej oficjalnie wystąpi w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Muzeum Polskiemu w Rapperswilu w Szwajcarii, najstarszej tego typu placówce na świecie, grozi zamknięcie. Władze miasta chcą wyremontować i na nowo zagospodarować zamek, w którym Polskie Muzeum funkcjonuje od blisko 150 lat. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu Marka Wiruszewskiego, miejscowy ratusz chce, by po wraz z rozpoczęciem prac remontowych Polskie Muzeum zakończyło działalność w tym miejscu. Docelowo ma powstać nowa koncepcja wykorzystania wnętrza zamku pomieszczeń. No i tutaj się pojawia dla nas kłopot, czy w tej nowej koncepcji znajdzie się miejsce na Polskie Muzeum. Gmina ma koncepcję, przede wszystkim chce, żeby ten zamek stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców, to znaczy, żeby była tam restauracja i jakaś tam część wystawowa, bliżej nieokreślona. Muzeum Polskie w Rapperswilu odwiedził dziś marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Będziemy zabiegać o zachowanie obecnej lokalizacji tej placówki, zapowiedział. Bardzo chcemy, aby to muzeum w dalszym ciągu tutaj funkcjonowało. Jest to takie miejsce polskie. Tu wiele, wiele kilometrów od Polski jest miejsce, gdzie jest wielkie dziedzictwo narodowe Polski. Muzeum Polskie w Rapperswilu zostało założone w 1870 roku. Pełniło funkcję ośrodka kultury polskiej. Na zanektowanym przez Rosję Krymie zostało zatrzymanych według różnych źródeł od 30 do 34 Tatarów. Aresztowani mężczyźni zorganizowali pikiety przeciw represjom stosowanym wobec mniejszości tatarskiej. Według świadków podczas zatrzymywania Tatarów funkcjonariusze policji działali brutalnie. Część pikietujących została wepchnięta do radiowozów, innych wywieziono z miejsca zdarzenia nieoznakowanymi samochodami. Co najmniej 100 Tatarów wyszło na ulice krymskich miast z plakatami "Krymscy Tatarzy nie są terrorystami". Jak tłumaczy wiceprzewodniczący Medżlisu Nariman Dżelalow, ludzie wyszli na ulicę, bo mają dość stosowania politycznych represji. Ludzie kontynuują pokojowy protest przeciwko rosyjskiemu bezprawiu. Jestem przekonany, że wspólnie potrafią obronić swoje prawo do bycia wolnymi i prawo do bycia na swojej ojczystej ziemi pełnoprawnym narodem. Represje wobec Tatarów krymskich trwają od wiosny 2014 roku, gdy Rosja anektowała Półwysep. Według międzynarodowych organizacji monitorujących prawa człowieka miejscowe siły porządkowe i służby specjalne prześladują te osoby, które nie akceptują rosyjskiej aneksji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno w całej Polsce, ale będzie jeszcze cieplej niż dziś. 16 stopni w Trójmieście i Przemyślu, 17 w Toruniu i Lublinie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 19 w Katowicach i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

great mind. Is it my, is it my medicine for cry I die? If you want a piece of my body's bricks, just speak it out loud. Not crying it out, crying it out, crying it out. Baby shadows plays with hanging on the trees of my garden for a child. Stay there if you want, looking at the dawn of my new loveless smile. It hurts. Why? Oh, why? Why do I feel that desire? Why do I fall in love with freaks like us? Now I don't mind if it's true. You create a state of noxious. Tak naprawdę po radiowemu, bo się nie widzimy. Karolina i Mateusz w studiu Radia Kraków przy Myśliwieckiej Piotr Metz. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Witamy. Czekaliśmy bardzo długo. Doczekaliśmy się, ale wy chyba jeszcze bardziej czekaliście i też doczekaliście się jeszcze bardziej. Jest już, prawda? Znaczy tak, płyta już jest, tylko czekamy na fizyczne wydanie tak naprawdę. Ale tak, płyta już jest, finalnie już wszystko skończyliśmy i naprawdę w końcu udało się i jest. Po 9 miesiącach tak naprawdę. Tak. To takie dziecko nam się urodziło, no, teraz tak. Można powiedzieć. Dokładnie tak. Dokładnie. Zaczęliśmy w lutym, no mamy teraz październik, także rzeczywiście wyczekany już ten krążek. 9 miesięcy trwa praca przy realizacji płyty, tak? Przy nagrywaniu już studyjnym. Tak, tak. Znaczy to samo wyglądało... nagrywanie właściwie od lutego do kwietnia trwało. Później już mastering i miksy, to wszystko. Tak, bo płyta tak naprawdę powstawała dużo wcześniej, bo wiele pomysłów już powstało znacznie wcześniej, ale weszliśmy do studia, żeby to po prostu nagrać i dopiąć w lutym. My z zespołem SoFlow rozstaliśmy się na chyba etapie jakiejś wieży w Sopocie mniej więcej, tak na dłużej. Ale rozumiem, że u was tej przerwy mentalnie nie było, prawda? Że to cały czas się gdzieś tam układało. Tak, znaczy my cały czas pracujemy ze sobą, przyjaźnimy się i mieszkamy tak naprawdę blisko siebie i cały czas próby mamy, też mamy niedaleko salę prób, więc widujemy się regularnie i muzykujemy regularnie. Chyba też u Agnieszki Osieckiej w studio widzieliśmy się chyba ostatni raz. A rzeczywiście. Tak, rzeczywiście, tak. Rzeczywiście, tak, rzeczywiście tak, na tak, innym koncercie, ale to była troszkę inna sytuacja. Wygląda na to, że ten album jest albumem, który jak za dawnych dobrych lat jest zakomponowany do słuchania od początku do końca, w odpowiedniej kolejności. Takie jest moje wrażenie. O tak, z tą kolejnością mieliśmy tutaj... Tak, nie lada wyzwanie to było, mm-hmm. żeby to wszystko właśnie ułożyć i każdy z nas odczuwał to troszeczkę inaczej i jednak musieliśmy dojść do kompromisu i wydaje nam się, że taka finalna wersja już jest super. Natomiast rzeczywiście było to dla nas bardzo ważne, żeby całość sprawiała wrażenie takiej opowieści, która gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy, ma jakieś przejścia w postaci skitów, które trwają czasem 20 sekund, ale tam wszystko jakby jest na miejscu i nie jest to typowa taka forma piosenkowa, gdzie każdy numer jest osobnym hitem, nie wiem, kawałkiem, tylko rzeczywiście one się tak ze sobą łączą, zlewają, przeplatają się, tworząc taką opowieść. A shrub in a desert, you made her feel so gloom. Left in the here, digging deep, empty spaces, abandoned places. No lights to show where to go. Out of this town, of this town, of this town. I wanna get out of this town. Out of this town, of this town. Jest kontekst cały czas. Jest też w tej podróży, bo ja to tak trochę odbieram, kilka niespodziewanych zakrętów. Jest dość zaskakujący finał, który jest jeszcze opowieścią w opowieści w pewnym sensie, tak bym to nazwał. No można by to tak ująć. Chyba, wiemy, o które zakręty chyba chodzi, ja też prawda? Chyba wiem, tak. I o zaskakujący finał. To może Mateusz coś o tych zakrętach powiesz, znaczy o zakrętach, co? pewnie zakrętami też są goście na płycie, ponieważ to odbiega delikatnie od naszej... Znaczy odbiega, w zasadzie to są nasze inspiracje duże, więc ci goście, nie wiem, czy już teraz mogę w zasadzie o nich powiedzieć, więc to jest Jamal Bufford i Majestic Legends, oni są z okolic Detroit i oni tworzą też zespół The Black Opera, więc no, byłem ich ogromnym fanem, byli dla mnie ogromną inspiracją, od kiedy interesuję się w zasadzie muzyką i od kiedy ich usłyszałem, więc bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że udało nam się stworzyć razem te utwory. Nie podpytuję o tajemnicę, jak się udało, bo przecież samo bycie fanem nie wystarcza. Też jestem fanem paru osób i co z tego? No tak, tak, tak. Ale przyznam, że byłem pozytywnie bardzo zaskoczony, jak to się udało wszystko załatwić i nagrać. Naprawdę, bardzo pozytywnie. Rozumiem, że praca na odległość, tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Chociaż mieliśmy okazję się spotkać osobiście, wtedy byłem ich jako fan na ich koncercie, także miałem okazję ich poznać osobiście, także też pozytywnie mocno odebrałem to spotkanie. Czy oni już słyszeli efekt końcowy? Końcowego jeszcze nie słyszeli, w zasadzie płyty jeszcze nie wysłaliśmy im, w zasadzie widzieli tylko okładkę i jesteśmy w stałym kontakcie, jeżeli chodzi o info prasowe, ale nie, jeszcze w zasadzie płyty nie słyszeli, czekają na paczkę. Tak naprawdę gdzieś przed etapem masteringu, tak? Były te numery gdzieś tam już wspólnie przesłuchiwane. Ale ta końcóweczka, ten efekt finalny jeszcze nie dotarł do nich. Tak, ale myślę, że będą zadowoleni. Tak, mam nadzieję, że tak. No, do tej pory rzeczywiście jakoś tak, tam też był pozytywny feedback z ich strony, także tak. Jest to taka wspólna praca i radość. Tak, wspólna praca i liczymy na dalszą współpracę. To jak już dostaną wspomnianą paczkę, zakładając, że liczycie na dalszą współpracę, to popuśćmy przez chwilę Wodze Fantazji. Czy kolejnym koncercie SoFlow w studiu Osieckiej będą goście? Byłoby cudownie. Nie ukrywam, byłoby cudownie. Zresztą mamy też, prawda, takie... gdzieś tam informacje, że bardzo chętnie, jeżeli będą w Polsce, to zagrają z nami. Znaczy, może powiem od drugiej strony, czy właśnie na koncercie The Black Opera się nie pojawi SoFlow. Może właśnie w drugą stronę. Ale to też nie możemy nie zdradzać. Fajnie by było, zobaczymy. To też właśnie wyobraźnia na razie. Ale nie wydaje się to być niemożliwe. Z naszej strony deklaracja, że spróbujemy dopasować nasz termin u nas w naszym studiu do terminarza gości, bo nadają tej płycie tak zwanego sznytu w zupełnie inny niż dotychczasowy sposób. To the rest in memorial grounds, retro love. She done brought it back like Nautica jackets, causing a racket, causing a panic attack. In my energy, in my inner peace. See, we put it all on the table. She's my centerpiece, and I'm a peace center. Yeah, I guess that means we got some synergy. Get in the way, I might hit him with a chopper, timber tree, and some burner. Mr. Turner.

Obama gone now, we done lost hope. Nina said freedom is no fear. I see the ledge creeping in so clear. But no tears if you notice, I'm holding in old feelings like a nose sniff. Tell me what hope is, I hope I'm not hopeless. Emotions just flow and build up like a snowdrift. I'm tooting common, fighting off chupacabras. Encino man in a Futurama, I still believe, see the journey through, I promise. I see it right in front of me. But once I reach, I see it right in front of me. It's like somebody pulled a string. I came here to serve, I'm taking my turn. What's at stake is this burning desire that's fueled the fire that's making it worse. This ache in my sternum feels like when I learned of that heinous act. You set flame to that church and murdered those four little girls. Your hatred's a curse, this pain is immersive. I see it right in front of me. Three-dimensional, but I see the pinnacle. I didn't read it in your scrolls, I see it in your notes. I bleed it and breathe it in my soul. No secondhand diseases though. The smoke is how the phoenix rose. I see it right in front of me. Once I reach, I see it right in front of me. It's like somebody pulled a string. It's like somebody pulled a string. It's like somebody pulled a string. It's like somebody pulled a string. It's like somebody pulled a string. Pytanie, które muszę zadać, przecież to nie jest album, który można pokroić na kawałki i na koncercie grać wybrane rzeczy. To trzeba zagrać od początku do końca, prawda? No i tutaj tak naprawdę, znaczy no, to trzeba będzie usłyszeć koncert. Cały czas pracujemy w zasadzie nad wszystkim związanym z koncertem i też na pewno nie będziemy, będziemy też grać te starsze rzeczy nasze, bo stwierdziliśmy, że one też atmosferą i tematyką też dotykają, w zasadzie bardzo są bliskie temu, co jest na tej płycie, bo epka to było takie malutkie ziarenko, a tak naprawdę ten album to jest to, co z tego ziarenka wykiełkowało, więc to, mm-hmm. Od tego też byśmy się nie chcieli odcinać. No, zobaczymy. No, my jeszcze cały czas nad tym pracujemy tak naprawdę, więc wczoraj jesteśmy świeżo po próbie i po mamy głowy pełne różnych rozterek i pomysłów, także zobaczymy. Jeżeli było tyle kłótni, przepraszam, jeżeli tak, było tyle kłótni przy kolejności, udało się tą kolejność jakimś kompromisem ustawić, to przecież trzeba go zagrać od początku do końca, a wszystkie inne rzeczy mogą być albo przedtem, albo na bis, albo w pierwszej, albo w drugiej części. No tak, to podobnie właśnie do tego podchodzimy. No zobaczymy. Chociaż nie będzie, tak. Myślę, że słuchacze na koncertach będą mieli jednak pewne niespodzianki i nie będzie to od A do Z odegrana płyta. Mhm. No tym bardziej, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić koncertowo tak, jak to wyszło na płycie, no ze względu między innymi na naszych gości z oceanu. Odległość, tak. Więc będą pewne zmiany mimo wszystko, ale będzie się dało czuć te emocjonalne jakieś ciążenia, które gdzieś tam próbowaliśmy uchwycić na płycie. Tak jak zwracaliśmy też na to uwagę, żeby na winylu, bo wiadomo, jest tam już strona A i B, żeby one też nieco się różniły emocjonalnie. I właśnie o te emocje będziemy tutaj walczyć, żeby te podobne ciążenia zostały utrzymane na koncercie. Lonesome travelers, they descriptions, they call me outside, chasing for ghosts, repossessing my mind. You've been the razor that gave me the life. I'm making circles. Down in the streets, they keep on calling. Between us. I teraz mam zgadywać, gdzie się zaczyna od strona B? No, ciekawe, czy, no tak, czy by się to nie było dało. Układki, tak, tak. Hmm. No. Na pewno nie w połowie. Na pewno nie w połowie, tak. No, jeżeli się tak patrzy na to z daleka, to jest to takie zaskoczenie, ponieważ strona A wydaje się dużo krótsza niż strona B. Jest więcej utworów, ale dlatego, że te skity pojawiają się głównie na stronie B. Mm-hmm, dokładnie. Także no pierwsza strona jest bardziej... No to Karolina już tutaj emocje. Przestrzenna, prawda? Tak. Więcej, dłuższe są te utwory na pierwszej stronie. Druga wydaje się może bardziej emocjonalnie taka... energetyczna, chociaż mocniejsze emocje są chyba tak. Na drugiej stronie. Mm-hmm. Tak. Pierwsza wprowadza nieco w taką historię, w tajemnicę, w jakieś trochę melancholijne, smutne nastroje. No, pierwsza strona jest smutna dla mnie. Trochę na drugiej się to wszystko rozwiązuje i mam nadzieję, że zostawia jednak pozytywny akcent, bo nie chcemy przecież... Tak. Już całkowicie dobić jesiennie naszych słuchaczy. I pamiętajmy, że zostawia wielokropek. I to jest najciekawsza historia, to, że ta płyta się w jakimś sensie nie kończy. Miejmy nadzieję, że to jest tak naprawdę początek. I'm in the middle of nowhere. I want to taste the simplicity for the sake of a nature's way. I wanna find things was fearless, now so tired. Co odkryliście dla siebie muzycznie w ostatnich miesiącach? Tak, prywatnie zupełnie. Ojejku. Dużo, dużo. Wiem, że dużo. A od czego zacząć? Ja tutaj nie mam pojęcia. Tego też strasznie, strasznie dużo było. Ja może zacznę może w takim razie od jakichś takich swoich przemyśleń, które miałam po nagrywaniu teraz tej płyty. Po pierwsze, nagrywaliśmy ją w studiu naszego przyjaciela. Była to naprawdę wspaniała przygoda i dobrze spędzony czas z dobrymi ludźmi, nie tylko na nagrywaniu muzyki, ale i na rozmowach do późna w nocy. I rzeczywiście w takiej łagodnej, dobrej, przyjacielskiej atmosferze, więc mogliśmy się tam faktycznie otworzyć i bardzo, bardzo poczuć swobodnie i po prostu na miejscu, jak w domu niemalże. Zresztą nasza salka, którą codziennie, przynajmniej co tydzień odwiedzamy, jest praktycznie drzwi w drzwi studiem, w którym nagrywaliśmy. Także rzeczywiście czuliśmy się jak u siebie i mnie to na przykład bardzo otworzyło na szukanie wokalem różnych dziwnych ścieżek. Nagrywałam po raz pierwszy tak wiele chórków dla siebie samej. Chórki też nagrali chłopcy. Niektórzy po raz pierwszy, bo wiemy, że na poprzedniej płycie, na epce, nasz gitarzysta Artur dogrywał także wokale. Ale teraz odważyli się też inni członkowie zespołu. I to było takie bardzo uwalniające, że nie tylko ja tam śpiewam, naprawdę dołożył do tego cegiełkę też każdy. Tak. No wokalnie może nie każdy. Może dwie osoby się nie udzieliły, ale rzeczywiście i basista coś od siebie dośpiewał. Mieliśmy też gościa, który na moment właśnie wpadł i zupełnie spontanicznie zrobił nam chórki, które potem we wspaniały sposób nasz realizator też układał, wyciągał z tego bardzo ciekawe rzeczy. Czasem nawet coś odwracał naprawdę. Tyłem i wychodziły z tego takie małe czary-mary, których nie spodziewałabym się. Wydawałoby się, że bez wielkiego murzyńskiego, że tak powiem, chóru za plecami nie da się za wiele z tego wyciągnąć, a udało się zrobić więcej niż myślałam. Więc dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, szczególnie dla mnie też, ponieważ Marcin Pater, nasz realizator i producent w zasadzie płyty, też mi się wydaje, że pokazał nam też pewne ścieżki, na które może byśmy sami nigdy nie trafili. I dużo jego pomysłów też pojawiło się na płycie, za co też jesteśmy mu wdzięczni. I też bardzo nam to otworzyło chyba oczy i głowy i uszy. I nie czuliśmy żadnych ograniczeń, tak jak Karola powiedziała. To była taka bardzo przyjazna atmosfera. Tak jak wcześniej wspomniałem, na co dzień też wspólnie tak naprawdę codziennie się widujemy, przyjaźnimy i nagrywanie tej płyty to było takim nieodzownym tak jakby elementem naszej znajomości i to było fajne, że tak jakby poczułem, że muzyka jest tak naprawdę ze mną już na co dzień i już jest tak jakby ze mną. To chyba ten czas mi to pokazał, że tak. Tak to wygląda. Myślę, że nie ma tutaj z nami teraz akurat Michała, klawiszowca, który tutaj odkrył dla siebie mnóstwo nowych brzmień. Tak, zdecydowanie. I to dla niego była, bardzo często o tym wspominał, że znalezienie jakichś starych organów Hammonda i innych dziwnych instrumentów było dla niego wyjątkowym przeżyciem i samo obcowanie z tymi prawdziwymi instrumentami, nie tylko brzmieniami syntezatorów, tylko naprawdę dotykanie tych klawiszy to było super przeżycie. O to miałem zapytać, bo dźwięki dźwiękami, ale Michał jest specjalistą w wynajdywaniu urządzeń i właśnie pojawiły się w kolekcji jakieś nowe walizeczki, w których przywozić dziwadła? Czy pojawiło się wczoraj? Nawet nowy nie walizeczka. Tak, bo kawał, nie wiem, czy to jest harmonium to jest? Fizharmonia. Fizharmonia. Piękny instrument. Tak, lekko uszkodzono, ale wczoraj pracowaliśmy nad tym, żeby to coś z tego było. Chłopaki mają się za to wziąć, ale jest tak. To takie, może, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, co to za cudo, to takie mini organy, można powiedzieć. Tak, instrument dęty klawiszowy. Dokładnie. Tak. Więc używamy nóg i rąk, pompujemy trochę jak z akordeonem. Soulflow, z jednej strony zupełnie nowe otwarcie, z drugiej strony nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu są tacy, jacy byli i niech tacy pozostaną. Zespół reprezentowali dziś Karolina i Mateusz. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.